Haturkeun nuhun ka pangsa nu betos ngaduhkeun sambutanana. Acara anu terakhirnya eta angsan doa anu insyaallah bade dipandu ku pangarsa Bapak Ustaz Yusuf Sulaiman ka anjeunna mangga disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati wa rasulih ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arji'u min amalina faghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minan nas. وابدل حضارنا من دارها وأهل الخير من أهلها وزوجها الخير من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hatur nuhun ka pangarsa atas nembe ngamandu acara awasan doana. Alhamdulillah acara tos tiasa kalaksanakeun. Hatur nuhun kana sewu pratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.